أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 118 المسألة السادسة مسئله ششم در زیر باب 15 از کتاب صلات که این 64 درس از کتاب صلات هست. صاحب کتاب میگوید المسألة السادسة وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها، یعنی مسئله ششم درباره وقت نماز جنازه می باشد، کی و کدام وقت نماز جنازه خوانده می شود و فضلها و همچنین فضیلت و اجر و ثواب خواندن نماز جنازه و کیفیتها و چگونه خواندن نماز جنازه. صاحب کتاب میگوید یکم وقتها، یعنی وقت نماز جنازه، وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، یعنی وقت نماز جنازه شروع می شود بعد از شستن میت، بعد از اونه که میت را می شویند، و تکفینهی بعد از اونه که کفنش می کنند، و تجهیزهی بعد از اونه که میت آماده برای نماز جنازه خواندن می شود، از همونجا شروع می شود نماز جنازه. این کان حاضرن، اگر که میت حاضر باشد، در پیشت باشد، در نزدت باشد، پس از آن همین وقت شروع می شود وقتی نماز جنازه را خواندن. او بلوغ خبر وفاته ان کان غائبا، یا رسیدن خبر وفاتش اگر که غائب باشد، اگر در نزدت نباشد، در یک کشور دیگر هست، شنیدی که فلان عالم یا فلان کس از دنیا گذشته است، پس نماز جنازه غائب در حق او خوانده می توانی. اولی و ابتدای وقت خواندن نماز جنازه غائب کی است؟ همون وقتی که خبر مرگش برایتان رسید. هر وقتی که فهمیدی اون را اون وفات کرده است، میتونی که نماز جنازه در حقش بخوانی. پس این هست وقتی نماز جنازه حاضر اگر در پیشت باشد، و همچنین وقتی نماز جنازه غائب اگر در پیشت نباشد. پس این بود وقتش. دویم میگد فضلها، یعنی فضیلت خواندن نماز نماز جنازه. اکنون نماز جنازه را خواندن چی فضیلت و ثواب و اجر دارد؟ میگه قال صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید من شهد الجنازه حتی یصلی علیها یا یصلا علیها، زیرا که دو روایت داریم، یک روایتش میگوید حتی یصلی علیها فله قیراط، در یک روایت دیگر میگوید حتی یصلا علیها فله قیراط، و من شهدها حتی تدفن فله قیراطان. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید من شهد الجنازه، یعنی هر کسی که اشتراک بکند در نماز جنازه، هر کسی که در نماز جنازه حضور پیدا بکند، حتی یصلی علیها، تا اینکه همون اشتراک کننده نماز جنازه بخواند بر اون میت اگر یصلیه بگیم تا اینکه همون اشتراک کننده نماز جنازه را برای اون میت بخواند. اما بگیم حتی یصلی علیه تا اینکه نماز جنازه خوانده شود بر اون میت فلهو قیراطن، پس برای اون انسان اشتراک کننده و حضور دارنده یک قیراط ثواب میگیرد، یک قیراط اجر و پاداش از خود میکند. و من شهیدها، و هر کسی که حضور بکند حتی تدفند تا اینکه اون میت اون مرده دفن کرده شود، و هر کسی که از دنبال میت برود تا قبرستان، یعنی اول نماز جنازه را بخواند و بعد از این از این نماز جنازگاه تا قبرستان برود، حتی تدفند تا اینکه اون میت گرانده شود، فلهو قیراطانی، پس میگه اون انسانی رونده که هم نماز جنازه خوند و هم سر قبر رفت دو قیراط از اجر و پاداش و ثواب میگیرد. دو قیراط یعنی که دو اندازه قیراط براش اجر و پاداش نویسته میشود. قیل و مل قیراطانی، میگه پرسیده شد که اون دو قیراط چی است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ پس پیغمبر گفتن کسی که نماز جنازه بخواند یک قیراط میگیرد، و کسی که هم جنازه بخواند و هم سر قبر برود دو قیراط ثواب میگیرد. این قیراط چی است ای رسول الله؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که مثل الجبلین العظیمین، یعنی هر یک قیراط به مثل کوه بزرگ می باشد. پس دو قیراط به مثل دو کوه بزرگ را قیراط می گویند، یعنی همین اندازه ثواب می گیرد هر کسی که در نماز جنازه اشتراک بکند و باز تا سر قبر برود، مرده را در قبر زیر خاک بکند، در خاک بسپارد، بعد از اون بیاید، دو قیراط ثواب میگیرد. و در این مسئله میگه ابن عمر رضی الله عنه فرمودن که میگه و کان ابن عمر یصلی علیها ثم ینصرف، یعنی که ابن عمر نماز جنازه را میخوند و بعد از اون میرفت از پشت کارش. فلما بلغه حدیث ابی هریره، پس زمانی که همین حدیث که حدراوی این حدیث ابو هریره است، زمانی که میگه همین حدیث برایش رسید که هر کس نماز جنازه بخواند یک قیراط ثواب میگیرد و در دفن کردن میت اشتراک کند دو قیراط ثواب میگیرد، وقتی که میگه این حدیث برایش که رسید، قال ابن عمر میگه گفت که لقد ضیعنا قراریط کثیرتن، واقعا میگه ما ضایع کردیم و از دست دادیم قیراط های بسیاره را، یعنی چی قدر در جنازه ها فقط جنازه خواندیم و تا سر قبر نرفتیم، پس ما چندین بارها قیراط های را از دست دادگی بودیم با این کاری کرده امان. ببینید این حدیث حدیث صحیح مسلم است، حتی همین سخن ابن عمر هم در صحیح مسلم در دوام همین حدیث ذکر شدگی هست. پس اشتراک کردن در جنازه یک مسلمان یک قیراط ثواب دارد، و تا به سر قبرستان رفتن دو قیراط ثواب انسان میگیرد که هم نماز جنازه را بخواند و هم سر قبر برای دفن برادر مسلمانش برود. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که این حدیث حدیث متفق علیه میباشد، حدیث حدیث متفق علیه است. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1325 و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 945 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح است که بخاری و مسلم روایتش کرده است، حدیث متفق علیه می باشد. پس این هست ثواب و اجری هر کسی که در نماز جنازه اشتراک کند و نماز جنازه را بخواند و بعد از اون برای دفن میت تا قبرستان برود. این فضیلتی نماز جنازه. و بعد از این صاحب کتاب میگوید سیوم مسئله کیفیتها، یعنی چگونه خواندن نماز جنازه. اکنون نماز جنازه چگونه خوانده می شود؟ میگوید که یقوم الامام والمنفرد عند رأس الرجل، یعنی می ایستد امام، اگر مردم زیاد باشد امام می ایستد، و المنفرد اگر کسی خودش تنها باشد، کسی جنازه خوان همراهش نباشد، خودش تنها هم باشد، این تنها گذارم می ایستد این در رأس رجلی، اگر مرد باشد در رو پروی در راستی سرش می ایستد، یعنی اگر مرد باشد در راستی سر می ایستد اون امام یا اون کسی که اگر یک جنازه خوان باشد. و وسط المرأتی، و در بین زن می ایستد، که در حدیث می گوید که عجیزت المرأتی، عجیزت المرأتی یعنی که در بینی در روبروی بگیم بین زن می ایستد، در روبروی مقعد زن می ایستد، در روبروی میان زن می ایستد امام، اگر زن باشد. اما مرد باشد در روبروی سرش می ایستد، در راستی سرش می ایستد. دلیل من چی است؟ میگه لثبوت ذلک من فعله صلی الله علیه و سلم، میگه به خاطر ثابت شدن این کار از فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین طور ثابت شدگی است. فی ما رواه عنه انس رضی الله عنه، یعنی در همون حدیثی که روایت کردگی است، اون حدیث را انس رضی الله عنه که در حاشیه در تخریج اون حدیث حضرت انس میگوید که اخرجه ابو داوود، حدیث انس را حضرت ابو داوود روایت کردگی است در زیر رقم 3194 در کتاب سنن ابو داوود. و ترمذی و همچنین امام ترمذی همین حدیث روایت کردگی است در زیر رقم 1045 در کتاب سنن ترمذی. و ابن ماجه همچنین ابن ماجه هم روایت کردگی است این حدیث را در زیر رقم 1494 در سنن ابن ماجه. قال الترمذي، امام ترمذی میگوید که حدیث حسن، یعنی این حدیث حدیث حسن است. و صححه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله این حدیث صحیح حکم کردگی است در کتابی صحیح الترمذی در زیر رقم 826. پس این حدیث حدیث صحیح است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر مرد وفات میکرد در هنگام جنازه کردن در راستی سر آن مرد میستاد، و اگر زن وفات میکرد در هنگام نماز جنازه خواندن در روبروی میان آن زن یا مقعد آن زن میستاد و نماز را ادا میکرد. پس این هست سنت و طریق ایستادن در هنگام خواندن نماز جنازه برای امام. ثم یکبر للاحرام، بعد از آن میگه تکبیر میگوید برای احرام. این یکمین تکبیر است، یعنی که اکنون همه مردم راست ایستادن که نماز جنازه از آن قامت ندارد، مردم را راست میکنند و بعد از اون الله اکبر گفته تکبیر میگوید که این تکبیر احرام میشود. و یتعوذ اعوذ بالله میگوید بعد تکبیری، یعنی بعد از تکبیر تحریمه، بعد از تکبیر احرام. ثم یسمی، بعد از آن بسم الله میگوید، یعنی بعد از تکبیر تحریمه اعوذ بالله میگوید و بسم الله میگوید. ثم یقرأ الفاتحه سرا، بعد از آن سوره فاتحه را میگه پس میخواند، سوره فاتحه پس خونده می شود. ولو کان ذلک باللیلی، اگر هرچند که این نماز جنازه در شب هم باشد، یعنی فرق ندارد در شب است یا در روز، این سوره فاتحه قرائت پست خوانده می شود. این بود تکبیری اول، و بعد از تکبیری اول اعوذ بالله می گفته است و بسم الله می گفته است، سوره فاتحه را پس می خوانده است. تکبیری اول با همین خلاص می شود. ثم یکبرو، باز تکبیر می گوید، این تکبیری دویم است. بعد از تکبیری دویم می گه و یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرستد. کما یصلی فی تشهدی، چی طوره که در هنگامی التحیات خواندن در نماز صلوات می فرستید، انا همون طور نمازی، انا همون طور صلوات فرستاده می شود. یعنی همون صلواتی که در نماز می گوییم که در درسای گذشته گرفته بودیم و ترجمهش کرده بودیم که اللهم صل علی محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پس انا همین صلوات رو میگه بعد از تکبیر دوم میخواند، با همین تکبیر دوم هم پره و کامل شد. ثم یکبرو، بعد از آن میگه تکبیر میگوید، یعنی تکبیر سیوم رو میگوید، بعد تکبیر سیوم رو میگوید و یدعو للمیت، و دعا میکند در حق مرده. بعد از تکبیر سیوم دعا در حق میت میکند، بالدعاء الوارد عن النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی با همون دعایی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما رسیدگی است و وارد شدگی است و روایت شدگی است. و منه قوله صلی الله علیه و سلم، از جمله همون دعای پیغمبر که به ما رسیدگی است چنین است که میگوید اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان، اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و اکرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. أنا همين است دعائي بعد تكبير سيوم که این دعا در حق میت می باشد. اکنون ترجمه این دعا چی است؟ ترجمه اش چنین است که اللهم اغفر لحینا و میتنا، یعنی ای بار الها ببخش زنده ها و مرده های ما را، و شاهدنا و غائبنا، ای بار الها ببخش کسانی که حالا حضور دارند در جنازه و در پیش ما هستند، و کسانی که از مسلمانان در پیش ما نیستند و در جنازه حضور ندارند، ای الله اونها را هم ببخش. و صغیرنا و کبیرنا، ای بار الها خردهای خردسالهای ما را ببخش، میده ها و جوانهای ما را ببخش، و کبیرنا و کلانسالان و بزرگان و مویسفیدان ما را ای الله ببخش. و ذکرنا و انثانا، ای بار الها مردهای ما را ببخش، مردای مسلمان را ببخش، و زنها و دختران مسلمان را ای الله ببخش. اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام، ای بار الها هر یک دامی از ما را زنده نگه که میداری فاحییه علی الاسلام، پس زنده نگاهش بدار به اسلام، یعنی در اسلام و با ایمان نگاهش بدار، و ایمان رو از ما دور نگردان ای الله. و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. ای بار الها، هر کسی از ما را میمیرانی، هر کسی از ما را روحش را قبض میکنی، فتوفه علی الایمان، پس ای بار الها بمیران آن را و روحش را قبض بکن با ایمان و در حال ایمانداری و با ایمان ای الله روح اون را قبض بکن. این دعا را در حاشیه میگوید رواه ابو داوود. این دعا را ابو داوود روایت کرده است در زیر رقم 3201 در سنن ابو داوود. و ترمذی و امام ترمذی هم همچنین حدیث روایت کردگی است در زیر رقم 1024 در سنن ترمذی. و الحاکم فی المستدرک، امام حاکم در کتاب مستدرک جلد 1 صفحه 358 این دعا را، این حدیث را روایت کردگی است. قال ترمذی و امام ترمذی درباره این دعا میگوید که حسن صحیح، یعنی این دعا حسن و صحیح می باشد. و قال الحاکم، امام حاکم میگوید که صحیح علی شرط الشیخین، یعنی این حدیث صحیح می باشد به شرط دو شیخ بزرگوار، یعنی بخاری و مسلم، به شرط بخاری و مسلم این حدیث صحیح می باشد و موافقت می کند. و وافقه الذهبی، امام ذهبی امام حاکم در این سخنش موافقت کردگی است که واقعا این دعا، این روایت به طبق شرط بخاری و مسلم موافقت میکند و صحیح میباشد. پس این بود دعا. در دوام دعا همچنین روایت دیگر است که میگوید اللهم اغفر له وارحمه، یعنی ای بار الها ببخش این میت را، این میت را، گناهانش را و کمبودی هایش را ای الله ببخش. و رحمه، ای الله رحمتت را بالای این میت نازل بگردان. و عافیه، ای بار الها این میت را از بدی ها دور نگه بدار، یعنی که از عذابی قبر و از عذابی آتش جهنم دور نگهش بدار. و عافیه یعنی سلامت نگهش بدار، دور نگهش بدار، یعنی از عذاب قبر و از عذاب آتش جهنم. و عفو عنه، ای بار الها گناه ها و کمبودی هایش را که در طاعت و عبادتت چی کمبودی کردگی باشد، پس اون کمبودی هایش را ببخش ای الله تبارک و تعالی. و اکرم نزله، ای بار الها مکرم و معزز بگردان نزله، یعنی طعامی که برایش آماده میکنی، آن طعام و آن لذت و آن نعمت هایی که براش آماده کرده میشود ای الله آن طعام ها را مکرم و معزز بگردان. و وسع مدخله، ای بار الها این میت را، قبرش را وسیع بگردان، پهن و کشاد بگردان. و غسله بالماء و الثلج و البرد، ای بار الها این میت را بشو با آب و با برف و با جاله، ای الله با آب و برف و جاله این میت را بشو، یعنی پاکیزه و تازهش بگردان از تمام کمبودی ها، از تمام نقص و نقصانی هایی که در طاعت و عبادت و بندگیش انجام داده بود، ای الله این میت را تازه و پاک بگردان. و نقیه من الذنوب والخطايا، و پاک بگردان این میت را از گناه و خطاها، کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، چگونه که لباس سفید پاک گردانده می شود از دنس، یعنی از چرکی و از غجدی. وقتی که لباس سفید چرک می شود چی قدر شکلش بی‌زیب است، وقتی که اون را می شویی و تازه و آلوفته می شود، پس ای بار الها این میت را به مثل انا همون لباس سفیدی که شسته می شود، تازه و آلوفته می شود، این را هم از گناه انا همون طور تازه و آلوفته و دور بگردان ای الله و ابدله دارن خیرن من دارهی، یعنی ای الله بده برای این میت خانه بهتر از خانه اش، یا جای گزین بگردان برای این میت خانه را که بهتر باشد از خانه دنیایش، یعنی قبرش را، و در روز قیامت جنت پر و ناز و نعمت را برای این بندت بده که بهتر از خانه دنیایش است، بهتر از اون خانه است که در دنیا زندگی میکرد. و اهلا خیرا من اهلهی، ای بار الها خانواده بده براش که بهتر از خانواده اش باشد. منظور از این خانواده ای که بهتر از خانواده اش باشد یعنی که همین خانواده اش را ای الله اصلاح بگردان و انسان های خوب بگردان که در این دنیا همین خانواده اش این میت را گپش را گوش نمی کردن، این میت را گپش را به انابت نمی گرفتن و سخنانش را به انابت نمی گرفتن و این میت را همین خانوادهش احترام نمی کردن، عزتش را به جان نمی آوردن، ای الله اکنون همین خانوادهش را به شیوه خوب بگردان، به صفت خوب بگردان که اطاعت کننده و احترام کننده این میت باشند. پس علما میگویند و اهلا خیرا من اهلهی، یعنی جایگزین بگردان خانواده ای که بهتر از خانواده اش باشد، منظور همین خانواده اش را اصلاح بگردان ای الله تبارک و تعالی که و اصلاح باشن خانواده اش. و زوجا خیرا من زوجهی، یعنی که همسری که بهتر از همسرش باشد، جایگزین بگردان همسری که بهتر از همسرش باشد. شارحان گرامی میگویند که منظور از شوهری که یا که همسری که بهتر از همسرش باشد منظور این است که همین همسرش را اصلاح بگردان، زیرا که علما میگویند که در اینجا میگه ابدال الاوصاف است لا ابدال الذوات، یعنی در اینجا ای الله صفت این همسر این را تغییر بده، نه اینکه ذاتش را که یک همسر دیگرش بده، نه منظور این نیست، منظور این است که همین همسرش را صفتاش اصلاح کن، صفتاش درست بگردان ای الله تبارک و تعالی. و ادخله الجنت، ای بار الها این میت را داخل جنت بگردان. و اعذه من عذاب القبر، و ای الله این میت را نگه بدار و پناه بده از عذاب قبر او عذاب ناری یا از عذاب آتش، ای الله تبارک و تعالی این میت را نگه بدار و حفظ بکن. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 963 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد، این دعا صحیح می باشد. پس این بود دعایی که بعد از تکبیر سیوم گفته می شود اگر اون میت مرد باشد. دعایی که ما خوندیم این برای مرد بود. اکنون اگر زن باشد چی؟ اگر زن باشدم تقریبا همین دعا هست و بعضی جایها رو تغییر میتیه، مثلا اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. تا اینجا یگان تغییر نمیدهیم. اللهم اغفر له، انا کن در اینجا تغییر میتیم، اگر زن باشد میگیم اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، این طور این ضمیر را تغییر میتیم. و همچنین میگیم و اکرم نزلها و وسع مدخلها و اغسلها بالماء والثلج والبرد و نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجها وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر او عذاب النار. پس انا همین خیلی همین ضمیرهایی که هست همین ها را تغییر میدهیم. پس این هست در برای اگر زن باشد. اما اگر دو نفر باشد در جنازه اگر دو نفر ماندگی باشند پس میگیم اللهم مغفر لهما وارحمهما وعافهما وعفو عنهما واكرم نزلهما ووسع مدخلهما واغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقيهما من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهما دارا خيرا من داره وأبدلهما دارا خيرا من دارهما وأهلا خيرا من أهلهما وزوجا خيرا من زوجهما وأدخلهما الجنة واعذهما من عذاب القبر او عذاب النار. انا همین طور دو کسه اگر جمع باشد باز این ضمیر جمع کرده می شود. مردا باشد میگیم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اگر زنها باشد میگیم اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن تا آخر همون ضمیرها را تغییر داده می رویم اگر که مرد باشد اگر که جمع زنها باشند. پس این بود دعا اگر که کلان باشد. میگه و این کان المیت صغیرن اگر که همون میت همون مرده اگر کودک باشد چی میگیم؟ قال میگه میگویم که اللهم اجعله سلفا لوالدیه و فرطا و اجرا. میگیم ای بار الها اللهم اجعله یعنی ای بار الها قرار بده همین میت را همین مرده را همین میت را سلفن لوالدیه یعنی که کسی که پیش گذاشته می شود یعنی کسی که پیشتر به جنت می رود و اینها را انتظار می شود اون را میگویند سلف. سلفن لوالدیه یعنی همین کودک را پیشا پیش به جنت ببر و در جنت انتظار پدرش باشد انتظار والدینش باشد. پس این را میگن پیش گذاشته برای پدر و مادرش بگردان یعنی که کسی که میرود و اونجا انتظار میشود که پدر و مادرش بیاید. ای بار الها فرزند را پیش گذاشته برای پدر و مادرش بگردان این کودک را و فرطن و همچنین ای بار الها این کودک را فرط بگردان. معنای فرط یعنی سببگاری پیش و پیش روان شدن ثواب یا چیزی که پیش از تو می رود یا کسی که پیش از تو می رود برای آماده کردن جای مکان چیزی اون را می گویند فرط. یعنی ای بار الها این کودک را فرط بگردان یعنی پیش و پیش برای پدرش رفته است در جنت آماده مکان میکند آماده جا میکند و چیزی را آماده کرده استاده است. ای بار الها این کودک را فرط بگردان همین طور بگردان و اجرن و ای بار الها این کودک را مزد پاداش ثواب برای پدر و مادرش بگردان. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه عبدالرزاق فی مصنفه یعنی این حدیث را عبدالرزاق در مصنفش جلد 3 صفحه 529 در زیر رقم 6589 این حدیث را روایت کردگی است و این حدیث صحیح می باشد. پس اگر کودک باشد این طور دعا کرده می شود بعد از تکبیری سوم. اکنون تا به حال ما و شما در تکبیر سیم رسیدیم ثم یکبرو، بعد از اون میگه باز تکبیر میگوید. انکو این تکبیر چهارم است. تا اینجا تکبیر سیم بعد از دعاهاش هم به آخر رسید، بعد تکبیر چهارم را میگوید. و یقف بعدها قلیلا، و میستد بعد از تکبیر سوم، بعد از تکبیر چهارم میگه کمه انتظار میشود، میگه و این دعا بما تیسر فحسنون، اگر میگه دعا بکند به آن چیزی که براش آسان است و میسر است و نوک زبانش است و سر زبانش است، اگر دعا بکند میگه فحسنون، یعنی بعد از تکبیر چهارم، اگر دعا بکند خوب است، اگر دعا نکند که ان یقول، میگه به مثل اینکه بگوید در دعایش که اللهم لا تحرمنا اجره، یعنی ای بار الها محروم نگردان ما را از اجر و پاداش این نماز جنازه، ولا تفتننا بعده، یعنی در فتنه دوچار و گرفتار ما را نکن بعد از این جنازه ای الله. در بعضی روایت میگه ولا تضلنا بعده، یعنی ای بار الها ما را گمراه نکن بعد از این جنازه، بعد از این میت ای بار الها ما را گمراه نگردان. میگه که بعد از تکبیر چهارم میشود این دعا را گفت. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه مالک فی الموطأ، امام مالک این حدیث را در موطأش جلد یک صفحه 228 روایت کردگی است، برقمی در زیر رقمی 17، و عبدالرزاق فی مصنفه، و عبدالرزاق باشد در کتاب در مصنفش جلد 3 صفحه 488 در زیر رقمی 6425 عبدالرزاق هم این را در مصنفش روایت کردگی است، و ابن حبان هم این را روایت کردگی است، کما فی الاحسان، چطوره که در کتاب احسانش جلد 7 صفحه 342 در زیر رقمی 3073 و قال محققه، محقق کتاب احسان گفتگی است که اسناده صحیح علی شرط مسلم، سند این حدیث صحیح می باشد و مطابق به شرط مسلم می باشد. پس این حدیث میگه سند این صحیح و سندش قابل قبول می باشد. پس این دعا بعد از تکبیر چهارم کرده شود، این میگه بسیار زیبا است و خوب است. اگر این دعا را نکند چی؟ یک کمی می ایستد و ثم یسلم تسلیمتا واحدتا عن یمینه، بعد میگه سلام میدهد یک سلام به طرف راستش، یعنی در نماز جنازه یک سلام دادن است، به طرف راست یک سلام میدهد و به همین نماز جنازه به آخر میرسد. میگه و این سلم تسلیمتین فلا بأس به، اگر که دو سلام بدهد باک ندارد، مشکل ندارد اگر دو سلام بدهد. میگه و من فاته بعض الصلاتی دخل مع الامامی، هر کسی ده که فوت شود بعضی از نماز جنازه، یعنی بعض از این تکبیرات نماز جنازه، دخل مع الامامی، زود همراه امام همراه میشود در اون نماز جنازه، و در نماز جنازه همراه امام همراه میشود. و اذا سلم، و هنگامی که امام سلام داد، قضا ما فاته علی صفته، یعنی قضا می‌دارد آن تکبیرهایی را که دریافت نکرده بود، علی صفته، به همون صفتی که گفتیم، به همون طریق گفتیم، به همون طریق تکبیر یکم بعد سوره فاتحه، تکبیر دویم بعدش صلوات، تکبیر سوم بعدش دعا در حق میت، خلاصه همین چند تکبیری را فراموش کرده که باشد، بعد از سلام دادن امام، بعد از سلام دادن امام همون تکبیرها را این قفاماندگی آدم پره میکند و قضا میدارد، با همین نماز جنازه اش را پره میکند. کسی که آمد که یک چند تکبیر را دریافت نکرد، به این طریق نماز جنازه را کامل و پره میکند، یعنی که چند تکبیر دریافت کرد همراه امام ادا میکند و بعد از اون امام وقتی که سلام داد این دوامش را تکبیر باقی مانده را پره میگرداند. میگه و من فاتت و صلات و قبل دفنی، و هر کسی که فوت شود نماز پیش از دفن کردن، پیش از دفن کردن که آمد که نماز را خوانده، یعنی نماز جنازه خوانده شده که است، میگه فلهو ان یصلی علی القبری، پس این آدم میگه حق دارد که در نزد قبر نماز جنازه را بخواند. این انسان حقی در نزد قبر نماز جنازه را خواندن دارد، اما اگر به شرطی که آمده باشد پیش از دفن کردن و بعد از نماز جنازه میت را دریافت کردگی باشد، میگه میتواند که نماز جنازه را در سر قبر بخواند. لفعله صلی الله علیه و سلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد. این میگه دلیل مون میگه فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم همین کار رو انجام دادگی هستند. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم همین کار رو انجام دادگی هستند در قصه اون زنی که كانت تقوم المسجد، زنی که مسجد رو روبوچین میکرد، مسجد را تازه می کرد. که قصه اش چنین است که یک زن بود، زن سیاه پوست می گن، مسجد را تازه می کرد. یک روزی گرمی، در یک روزی گرمی می گه اون زن وفات کرد، زنی که مسجد را تازه می کرد و روبوچین می کرد وفات کرد. و صحابگان گرامی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را تشویش ندادند و خبر نکردند، این زن را بردن جنازه کردند و گروه چوبش کردند، برده زیر خاک سپاریدند. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شدند، یعنی که مسجد که آمدند اون زن را ندیدند، پرسان شدند که این زن کجاست. گفتند که این زن وفات کرد و ما تو را خبر نکردیم ای رسول الله، و این را برده دفن کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند قبر اون را برای من نشان بدهید، و قبرش را میگن نشان دادن. رسول الله رفت در بالای قبر همون زن نماز جنازه ادا کرد و نماز جنازه خواند. پس این دلیل است که بعد از گرانیدنم و دفن، بعد از دفنم نماز جنازه در بالای قبر خواندن جایز است، زیرا که همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین دلالت میکند. این حدیث را، این حدیث همین زنی که مسجد را میرفت و وفات کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در جنازه‌اش خبر نکردند و پیغمبر در بالای قبرش نماز جنازه خوان، همین حدیث را میگه اخرجه البخاری، و امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقمی 458 و مسلمون، و همچنین امام مسلم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقمی 956. پس این حدیث حدیثی بخاری و مسلم هست، یعنی که در باره صحیح بودنش هیچ شک شبهه‌ای نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای قبر این زن نماز جنازه خوانده است بعد از دفن کردنش. پس این بود این مسئله. بعد از این میگوید و یصلی علی الغائب عن البلد عند العلم بوفاته. اکنون نماز غایبانه را چگونه خوانده می شود، کی خوانده می شود؟ میگه و یصلی نماز جنازه غایبانه خوانده می شود الغائب عن البلدی، برای کسی که در مهاجرت است، بیرون از کشور است، کسی که دور از وطنش است، عند العلم بوفاته، هنگامی که دانسته می شود وفاتش، یعنی هنگامی خبری فوتش، خبری وفاتش که می رسد که فلان انسان وفات کرده است، ولو بشهر او اکثر، اگر یک ماه پیش هم بگن وفات کردگی است، یا زیاده از یک ماه پیش هم بگن وفات کردگی هست، این نماز غایبانه برای این خوانده می شود. همون هنگامی که شنید فلان کس وفات کرده است در مهاجرت، در بیرون از کشورش که در جنازه این انسان خبر نیافت برود، پس میگه این نماز جنازه غایبانه حتی اگر یک ماه بعد، یک ماه هم زیاد شدگی باشد مردن این انسان رو بعد اون انسان بشنود، میگه نماز جنازه غایبانه براش خوانده می شود. و یصلی علی السقط اذا تم له 4 اشهر فاکثر. میگه و نماز جنازه خوانده می شود برای سقط، یعنی همون کودکی که ناپره از بچه‌دان زن می افتد، یا ابارتش میکنن، اذا تم ابارت کردن حتما حرام است، اما اگر ابارت که شد، اگر که تم له اربعت اشهرین، یعنی 4 ماه را پره کردگی باشد، فاکثر یا از 4 ماه زیادتر که باشد، پس نماز جنازه برای اون سقطن، اون جنین، اون کودکی که افتیدگی است یا ابارتش کردن، اون را هم همچنین نماز جنازه خوانده می شود، به شرطی که از 4 ماه زیاد باشد، از 4 ماه بالا باشد. و این کان اقل من ذالک، یعنی اگر کمتر از 4 ماه باشد، فلا یصلی علیه، پس نماز جنازه برای اون سقط، برای اون جنین، اون کودکی که ابارتش کردن یا اون کودکی که از شکم اون مادر افتید، دیگر در اون میگه نماز جنازه خوانده نمی شود. اگر از 4 ماه پایان باشد، مثلا 2 ماه، 3 ماه باشد، 3 و نیم ماه باشد، پس اون ده نماز جنازه نیست. اما 4 ماه یا از 4 ماه بالا باشد در اون جنین، در اون کودک افتیدگی، نماز جنازه باید خوانده شود. پس این بود مسائل نماز جنازه، مسئله ششم، که با همین مسئله ششم به آخر رسید، که درباره وقت نماز میت، چی حاضر باشد چی غایب، نماز جنازه حاضر یا که نماز جنازه غایبانه، و فضیلت نماز جنازه و چگونه خواندن نماز جنازه، با همین مسئله ششم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السابعه، یعنی مسئله هفتم، حمل الجنازه و سیر بها، یعنی که برداشتن تابوت و سیر بها و بردن تابوت، چگونه بردن تابوت و چگونه و برداشتن تابوت، که تابوت را برداشتنش چگونه می شود. پس صاحب کتاب در زیر مسئله هفتم در این مسئله سخن می گوید که این برداشتن تابوت و بردن تابوت را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه امون. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.